خزی خبر شلی خبر چر ته پټه پادی کی پټه هو خبر نه پادی کی پخار کی خل خزی خبر شلی پیدا دا عزیز مصر په کور کې چې کم زنانه ده زلیخا دا غی چې کم بیبی ده زلیخا دا غی نو و غی د خپل غلام نه مطالبه کړی د لوت کاری او دا غی سره ډیر زیات مینه محبت ده پر لسو طریقو باندې پاغی باندې توعنو لگاو دا عزیز مصر خزه خبر شوله چې خبره خو لیک شوی ده دزیدلی د خبره هر څوک دا غی نه خبر شوی د ټول خار د خزو لپاره پروګرام وکړو به اوس په خیرات کول غوړي خامخه خرچره باندې اوس راغلی ده خو کم وبیکم دا غیر لپاره خوراکونه تیار کړل تکیاګان و غیره بلختونه دا هر څه تیار کړل او دا غیر لپاره پروت و غیره راوړل له او هر یوې زنانه ته دا چاړه ورکړل یوسف علی السلام په کمره کې بند کړو بیا غی ته आवाज وکړ راوځه کله چې غزرانه ولیده هغه و دا خو پیدا خو انسان نه دا خو ملک دی ان هاذا الا ملک کریم ډیر زیات خیسته دی نو زلیخی او ته وی تاسو خو مار دی په باره کې ملامت کوي وی دا زما سره کور کې اوسیږي نو خمه خاج کور کې ټول عمر اوسیږي او دومره خیسته دی تاسو ته په یو ځل باندې دومره متاثر شولای وی زه وسم د دنه مطالبه کوم زه چې وته سویم دا وکې او کوي نکړو نو دا به جیل شي یوسف علی السلام جیل غوره کو الله تعالی د بدکارین مر لپاره جیل غوره دی نو دا واقعیا دلیل شو بدی باندې چې کله تا ته دو خبرې مخکې تراشی احوان البلیتین چې هغه به اختیارې الله تعالی غ واقعیا ذکر کړي وقال نسوه فی المدینه یویل زنانه او خدو فی المدینه بخار کی امراه العزیز چې خدی د عزیز مصر تراوید فتاها مطالبه کړی دا دوکه ور کړی دا غولولې د فتاه خپل مرای درا عن نفسه فبار د نفس داغه کی قد شغفها حبا یقینا من داغه چا پیر شوی دا دغه داغینه شغاف اغه من توی چې د انسان د دلانه چا پیر شوی بالکل د زله پردو تورننه وځي قد شغفها حبا یقینا من داغه چا پیر شوی دا دغه داغینه انا لنراها فی ضلال مبین یقینا وینو مونږ دې لرا فی ضلال مبین په خطایخ کار کی د خپل غلام نه دغه مطالبه کړی ده او بیا اصلت امینه کوزه شوی ده فی ضلال مبین تفسیر سمرقندی لیکلی دی تبری لیکلی مدارک لیکلی دی لفی خطاین دا خامخا په خدای کې رخ کارا تفسیر سمرقندی او بل معنی کړی ده لفی ضلال مبین لفی عشق بین دا ډیر زیات عاشق شوی د پاغي باندې او عشق بالکل ښکارا دی ان تر دې پورې چټول خار ته دغه خبره ورسیدله تفسیر ماوردی لیکلی دی لفی ضلال مبین لفی محبت شدیدت من محبت او سره ډیر زیات دی ان لنراها یقینا منګوینو دی لرا لفی ضلال مبین په خدایخ کار کی یا په عشق او من محبت کار کی فلما سمعت بمکرهن نو کله چې واوریده خزی د عزیز مصر بمکرهن طعن کول د زنانو په دیوان نه بمکرهن مکر نو مراد پر دې کې طعن کولی او مراد تینا دیزه کی دا مکر نمرات غیبت کول دی دا غی کلا چی عزیز مصر خبر خدا خبر کلا چی زنانه می غیبت کی تفسیر علامه بیزاوی رحمت الله علیه گوره دا یو نیم ترجمه زده کوی بی مکری هن ندیزه که استاس تدبیر مانا کوی نو چلول نو چلول سد دیزه که سنگ مانا جوڑی علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی فلما سمعت بمکرهن کل چې واوري د خزی د عزیز مصر بمکرهن به اغتیابهن چې خلکو غیبت شروع کړل په خار کې او بل سباس نشته ری بلکې د عزیز مصر د خزی غیبت دی به اغتیابهن تفسیر مدارک لیکلی دي او دغه سی بیزاوی لیکلی دي ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دغه لیکلی دي هو اغتیابهن اياها دې زنانه او غیبت شروع کړل په دغه خار کې ارسلت الیهن نو پیغام جواب یو لګه د غزنانو ته د خار زنانو ته واعتدت لهن متکان او تیار کړ د غیره لپاره زید تکیاګانو د تکیا د لګولو د ډډې د لګولو زیو ته تیار ک واعتت کل واحده او ورک هر ویته منهن د غزنانو نو سکینن چاړه پروټه ولور کل پلاس کی او هر چاره پر ځان نظر نه او چړې ول مرکلی وی ډډې ولګوي دیوانس کوي او دا پروت چیرې ځان نه کټکوي خوري. وقالت او ویل خدیجه عزیز مصر یوسف علی السلام ته اخرج علیهن راوز فدی باندې فلم ما راینه نو کله چې ولی د غزنانو یوسف علی السلام لره اکبر نه لوی وګنه وی لوی وګنه غذر په خایس کې اکبر نه په الحسن او غټه وګنه غذر په خایس کې وقطعنا ایدیهن او زخمی کړل غی لاسون خپل اغه ته قتل او دل کلان نشړی او سر سروي نخپل لاسونه غوس کله اغه زخمی کړل. وقلنا وقلنا حاشا لله او ویل د غزنانو پاکره د الله تعالی لپاره ما هاذا بشران نری دا انسان ان هاذا الا ملک کریم نری دا مگر ملک دی پرښت د عزت مند دا خو پرښت دا ملک دی انسان نری. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پشپ د معراج باندې د یوسف علی السلام سره په درې مسمان کې ملاو شو. حدیث کې راغلی دی فرحبا ودعا لی بخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ما ته یوسف علیہ السلام چې مرحبا او ما ته بیا خیر دعاګانې وکړلې. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کله چې ما یوسف علیہ السلام ولید او اعطی شطر الحسن اغه ته نیم حسن د مخلوق ورکړل شو دومره زیات خایسته ان هاذا الا ملک کریم ندی دا الا ملک کریم مگر ملک د عزت من دا خو پرښتہ د عزت من دا خبره وکړه. د دې کې سوال لازم چې ولې دیو سم ملائکه نو لري مخکې راغینه چې دا خایس د یوسف علی السلام تشبیه ورکړه د خایس د ملائکه سره. نو تاسو بوای په هغه وخت کې دا خبره مشهوره وه ملائک په خایس کې دا مشهور یاري دل چې ملائک په خایس کې ډیر زیات دي ډیر زیات خایسته دي دیو جن تشبیه ورکړه دا غیته. لکه دی وخت کې عام دا مشهوره ده خلک وایي یاره چین خاپیرې ده یاره چین خاپیرې ده نه دا هسې اوس د چین خاپیري چا لیدلې دا نه دي لیدلې خو لیکن بس دغه یو خبره ده مشهوره ده نو په هغه وخت کې دا خبره مشهوره وه چې ملائک دا ډیر زیات ښایسته دي نو د دې وجې نه تشبیه ورکړه د هغې سره. قالت ویل هغه ښځې فذلکن الذی لمتننی فی دا هغه کس دی الذی هغه کس لمتننی فیه چې تاسو ملامته کوئ ما لره د ده په باره کې تفسیر جلالین فیه یعنی فی حبه د دا د مینې محبت په باره کې ما ملامته کوئ. ولقد راودته عن نفسه او یقینا ما دوکه ور کړی و د لره د نفس په باره کې یقینا ما مطالبه کړی ور دنه د نفس په باره کې پس تعصم نو ځان بچ ساتلی دی زمانه پس تعصم ځان بچ ساتلی دی دا ښکاره دې ته وګورئ دا دلایل دي پاک دمنی د یوسف علیه السلام منی ولئن لم یفعل ما امره او که اوسونه کې دغه کار چې زه حکم کوم دی تعالی اس جنن نو خامخا جیل ته بدن نه کړلی شي ولا یکون من الصاغرین او شی و دی د بیزتونه شی و زی د ذلیلانو نه د و ذلیل شی بیزته وشي بیا پم دبا وک و مخ کې تم ما مطالبه کړی دا خو لیکن ځان بچ کړی دی ما مطالبه نه دمانلې وسته هم يم چې ما مطالبه و منی او که شرطه زما مطالبه و نه منله نو دا و ذلیل شي جیل ته واچوم بیا بخفای دا خدا بادشاہ دا عزیز مصر خدا و دیو جن دا بدماشیانی کولی. قال ویل یوسف علیہ السلام ربی ارب زما السجن احب الی جیل دیر غور دی خوخ دی ما تا مما یدعوننی الی دا غی کار نا چی دا خدی ما را بلی اغیتا مما یدعوننی الی دا جمع ذکر شوی دا یو قول لمپسرین داره چی اغا نور و زنانو هم مطالبه اکلل او یا اغا نور و زنانو چنه د دې زلیخې لپاره د عزیز مصر د خضر لپاره مطالبه وکړه سپارش یې ورته وکړه. نو قال ویل یوسف علیه السلام ربی ارب زما السجن احب الی جیل ډیر زیات خوښ دی ما ته مما یدعوننی الی دا کار نه چې دا خضر ابلی ما هغې ته د بدکارۍ نه و الا تصرف عنی کیدهن او که ته وانړی زمانه کیدهن مکرون د دیو اسب الیهن مایل به شم د دیو ته ورکوک به شم د دیو ته واکم من الجاهلین او شم بزه د ناپوینا زب د جاهلان نشمه د آیات په شرح کې مفسرین هغه مسله لیکلی ده وایي کله چې یو انسان مبتلا شي په دوه مصیبتونو سره نو احون البلیتین هغه دی اختیار کړه دو مصیبتونه دي یو طرف ته جیل دی نو بل طرف ته ګناه کې اخته کېدل دي وایي الله تعالی څه وکړه الله تعالی دا جیل زما لپاره غوره دی پس تجاب له رب نو قبول کړل د دعا رب د وصرف عنه كيدهن نو ويگرداو ددن مکرون دغه زنانو انه هو سميع العليم یقینا الله تعالی په هر څه اوري العليم پوي له په هر څه باندې الله تعالی په هر څه باندې پوي الله تعالی هر څه اوري ثم بدلهم او بیا اخکار شو غی ته دا مصلحت بیا اخکار شو غی ته مصلحت من بعد ما را اول آیات ورست دغه نه چې ولی د لغی دلیلونه د پاک دمنې د یوسف علی السلام ال آیات دی دګي اوس معنا بس کوي کله چې ولی د لغی د قران کریم آیاتونه دا معنا وکوي قران په وخت کې به کم دی کیو یا ال آیات نو مراد بل کوم معنا کوي ال آیات تفسیر جلالین نکلی دي الدلالات علی براءة یوسف د دې نه دی دی کې د آیات نو مراد دلیلونه د پاک دمنې د یوسف علی السلام الدلالات علی براءة یوسف او هغه دلیلونه کوم د پاک دمنې هغه تلک سوچو کوي لکه بعض خلک چیرې خطا شوی دي قال معاذ الله دا یو دلیلو دویم ته تیخته کول او دروازې طرف ته منډه وهل او دریم دا غی کمیش لیدل د شار طرف نه دا دلیلو د غیر پاک دمنې و شهیده شاهد من اهلها او هغه یو حاکم او فیصله چې کړی وای او فیصله کوونکی او بل د عزیز مصر اقرار کول چې انکی کنت من الخاطئین یوسف علی السلام ته چې دا خبره چاته مکو او خدو ګناګار شپګم دار چې اقرار د زلیخې د خدو په مخ کې پس تعصما دې ځان بچ ساتلې او وم دا چې یوسف علی السلام دعا کړی و الله تعالی مار دې زنانو نه بچ ساتي دا و دلایل د پاک دمنې د یوسف علی السلام قران بیان کړی دي ثم بدلهم بیا ښکار شو غی ته دا مصلحت بیا ښکار شو غی ته دا مصلحت دا غیر جیل کولو من بعد ما راو لایات ورسو دا غینا چې ولی دلاغی دلیلونه د پاک دمنې د یوسف علی السلام لیس جنن نو حتی حین چې جیل کې واچې د تر وخت پورې بادشاہ دینه اوریدا په اسنه چې بل سپاسات جوړ شي ور دیو جنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل کا